etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Gwarancje dla Ukrainy w porozumieniu z Europą, ale nie w ramach NATO, doniesienia amerykańskich mediów śledzi nasz reporter. Według dziennikarzy z Naddniepru warunki, jakie Putin postawił Trumpowi, są dla Kijowa nie do zaakceptowania. Za chwilę relacja naszego korespondenta. O kolejnych ofiarach izraelskich ataków na Strefę Gazy donoszą palestyńskie służby. Stany Zjednoczone mogłyby być gwarantem przyszłego bezpieczeństwa Ukrainy, informują czołowe amerykańskie media. Wszystko miałoby się odbywać w porozumieniu z europejskimi liderami, ale nie w strukturach NATO. Takie doniesienia płyną po piątkowych rozmowach na Alasce prezydentów Trumpa i Putina. Najnowsze wieści zbiera specjalny wysłannik Polskiego Radia do Anchorage, Jan Pachlowski. Takie ustalenia miałyby zapaść na trójstronnym szczycie pomiędzy Kijowem, Moskwą a Waszyngtonem. Nieoficjalne informacje mówią, że do spotkania w takim formacie mogłoby dojść w najbliższy piątek, 22 sierpnia. Donald Trump podczas powrotu z Alaski miał na ten temat rozmawiać z Władimirem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Chodzi o wspierane przez Waszyngton gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, podobnych do tych w NATO, ale nie byłyby to daleko idące porozumienia w ramach samego sojuszu. Nie wiadomo, czy pod uwagę brana ma być potem ewentualna obecność amerykańskich wojsk na Ukrainie, czy też tych stacjonujących na wschodniej flance NATO. W poniedziałek w Białym Domu, aby osobiście poznać wyniki szczytu na Alasce, pojawi się Wołodymyr Zełenski. Z Anchorage na Alasce dla serwisu radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. Według ukraińskich komentatorów Kijów musi podjąć decyzje, które zaważą na losach wojny. Ukraińskie media cytują doniesienia zza oceanu, z których wynika, jakie żądania w sprawie rozejmu postawił Donaldowi Trumpowi Władimir Putin. Większość z nich jest nie do zaakceptowania przez Ukraińców. Na Ukrainie jest Maciej Jastrzębski, który zna szczegóły tej sprawy. Agencja Union napisała, że podczas szczytu na Alasce Putin miał zażądać ziemi, zniesienia sankcji i podniesienia statusu języka rosyjskiego. Moskwa chce, żeby Ukraina wycofała wojska z obwodu Ługańskiego i Donieckiego. Wtedy Rosja zamrozi linię frontu, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w obwodach chersońskim i zaporowskim. Ukraina zrezygnuje z aspiracji do NATO, a w zamian dostanie gwarancję bezpieczeństwa poza sojuszem. Krym zostanie uznany za rosyjski, Zachód zniesie część sankcji, a język rosyjski i cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego otrzymają na Ukrainie oficjalny status. Kijów nie akceptuje tych żądań, jednak część ukraińskich komentatorów zauważa, że podczas rozmów telefonicznych, spotkań z wysłannikami Waszyngtonu i osobiście na Alasce, Putin mógł przekonać Trumpa o słuszności swoich roszczeń. Teraz najważniejszym zadaniem Wołodymyra Zełenskiego i jego zachodnich sojuszników jest wyprowadzenie Trumpa z błędu. Tak oceniają ukraińscy komentatorzy. O czym mówił Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. O śmierci 36 osób w izraelskich atakach na Strefę Gazy poinformowały palestyńskie służby. 21 osób zginęło w pobliżu punktów wydawania pomocy humanitarnej, powiedział agencji AFP rzecznik kontrolowanej przez Hamas obrony cywilnej. Rzecznik Sił Obronnych Izraela poinformował, że dziś rozpoczną się dostawy namiotów i innego sprzętu w związku z przygotowaniami do ewakuacji cywilów ze stref walki na południu Strefy Gazy. Dziś izraelska armia zaatakowała pozycję rebeliantów Huti w Jemenie. Według mediów chodzi o elektrownię Haziz, a w ataku uczestniczyła marynarka wojenna. Na północy Portugalii ewakuowani są mieszkańcy kilkunastu okrążonych przez pożary wsi. W walce z żywiołem 9 strażaków zostało ciężko rannych. Z powodu trudności w dotarciu do okrążonych przez ogień miejscowości straży pożarnej pomaga wojsko. Wiele dróg jest nieprzejezdnych, a wiatr często zmienia kierunek, co powoduje problemy. Także gęsty dym ogranicza widoczność pilotom samolotów i śmigłowców gaśniczych. PGE wybuduje drugą elektrownię gazową w Rybniku. Spółka ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i tak zwana elektrownia szczytowa będzie miała moc około 600 MW. Zgodnie z nową strategią, w perspektywie najbliższych 10 lat spółka PGE chce wybudować 10 gigawatów mocy w elektrowniach gazowych, z czego 6 gigawatów w otwartym cyklu turbiny gazowej. Pierwszą inwestycją w tej technologii będzie blok szczytowy w Rybniku. Jak zapewnia spółka, zapewni on stabilizację pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w którym coraz większy udział ma produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Jest to już druga inwestycja gazowa w Rybniku. Pierwsza, składająca się z bloku gazowo-parowego, zostanie uruchomiona na przełomie 2026 i 2027 roku. Oferty dotyczące nowej elektrowni można składać do 10 listopada tego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz 3 gigawaty mocy sportowej, Norbert Michalak. Lech Poznań zremisował z Koroną Kielce 1-1 w meczu 5. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gola dla Kielczan strzelił Dawid Błanik, bramkę dla kolejorza zdobył reprezentant Hondurasu Luis Palma. Trener Korony Jacek Zieliński. No, jakieś tam powody do optymizmu są, natomiast jest też taki trochę niedosyt, bo brakło nam paru minut, żeby dowieść to zwycięstwo. No ale z drugiej strony naprawdę zostawiliśmy dużo zdrowia na boisku. Chłopcy bardzo chcieli ten mecz wygrać, to było widać. A czasami nam po prostu brakło takiego wykończenia, takiej jakości bym powiedział. I być może dlatego tak się skończyło. W innych wczorajszych spotkaniach Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice, a GKS Katowice dał lekcję futbolu Arce Gdynia, wygrywając aż 4-1. Maciej Kot w końcu dał o sobie znać. Wygrał konkurs indywidualny podczas zawodów letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Drugie miejsce zajął Austriak Niklas Bachlinger, a trzeci był Kamil Stoch. Powiem szczerze, że jest to dosyć miłe, przyjemne. Jeżeli miałbym sobie wybierać właśnie, w jaki sposób te moje letnie zmagania Grand Prix miałyby wyglądać, to właśnie tak bym to sobie wyobrażał. Natomiast to jest sport i tutaj trzeba po prostu walczyć każdego dnia. Cieszę się, że te skoki były naprawdę na dobrym poziomie. Pozostali Polacy, Dawid Kubacki uplasował się na 10. pozycji, a Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą zajęli egzekwo 12. miejsce. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak pożegnali się z turniejem w Montrealu. Polacy zawody rangi Pro Tour zakończyli na ćwierćfinale. Lepsi okazali się Szwedzi Elmer Andersson i Jakob Holeting-Nilsson, którzy wygrali 2-0. Niedziela pogodna i już nieupalna, gdzieniegdzie chmury, na Suwalszczyźnie i w Tatrach może przelotnie padać, na termometrach 20 stopni nad morzem, około 23 na przeważającym obszarze kraju, 26 miejscami na Podkarpaciu. W rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny wiatr, na co na pewno nie będą narzekali miłośnicy windsurfingu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Czy ktoś pamięta jeszcze debiutancki album Roberta Amiriana Bardzo niebieskie migdały? Jeśli nie, to warto sobie go przypomnieć. Amir oznacza książę po ormiańsku. To była fajna postać, bardzo kolorowa. Robert jest ciągle takim wielkim dzieckiem. Uczestniczył w powstawaniu wielu płyt, ale album solowy nagrał tylko jeden. Dziś o płycie Bardzo niebieskie migdały opowiedzą jej twórca Robert Amirian, Andrzej Puczyński, niegdyś dyrektor wydawnictwa Poligram Polska, i Marek Niedźwiecki. Świat to zamek z piasku, a życie to bukiet chwil. Mną ciała duszna maska zmarszczy się i obróci w pył. Słowa to pisanki, a pamięć to niemy film. No miłości wolne wianki uniesie czas, jak wiatr, który śmieje się z nas małych lat w budyniu złym. Żyjemy dla snu się nasze sny, każdej z tysiąca nocy, gdy mówisz mi, że chcesz na jawie śnić. Amir oznacza książę po ormiańsku, więc jest to Jan, to jest końcówka taka jak w Polsce, nie wiem, Icz, Ski i tak dalej, więc prawdziwe nazwisko mojego ojca, mojego dziadka i tak dalej. wspomina Robert Amirian. Ojciec jest Ormianinem, jego mama była Rosjanką, więc pewnie pół Ormianinem, ale wychowanym i urodzonym w Armenii i z ormiańską duszą i nastawieniem do życia. Ja jestem bardzo spolszczony, urodziłem się w Warszawie, wychowałem się w różnych miejscach, to znaczy, że podróżowaliśmy między Armenią a Polską, też bardzo często byliśmy w Moskwie, gdzie rodzice się poznali, mama Polka, ojciec Ormianin, poznali się w Moskwie i do dzisiaj mówią po rosyjsku w domu zresztą, to jest język ich miłości. To był mój pierwszy język w ogóle, rosyjski. Polski był w zasadzie trzecim, bo drugim był ormiański częściowo, no ale no, można powiedzieć, że dobrze, powiedzmy, że rosyjski był pierwszy, polski był drugi. Zbuntowałem się w podstawówce, bo musiałem się zawsze bić z rówieśnikami o moją polskość, bo dzieci potrafią być bardzo wredne, więc z mojego nazwiska nie mogli się śmiać, bo nie było śmieszne, ale za to nienawidzili tego, że byłem ruski. Że nie byłem ruski i któregoś dnia, jak miałem jakieś lat 10 prawdopodobnie, przyszedłem taki cały już obity, miałem pięści i twarz przy okazji też i napisałem na drzwiach pokoju mojego ojca, napisałem ruski do domu. Ruski do domu, oczywiście rozbawiłem tym całą rodzinę, to jest do dzisiaj pamiętane, ale w wieku lat mniej więcej 12 postanowiłem nie mówić już po rosyjsku, bo jak przychodziliśmy do domu, to rodzice między sobą rozmawiali zawsze po rosyjsku. To było dla mnie normalne zupełnie. Ja się włączałem też po rosyjsku. Do mnie mówili po rosyjsku albo po polsku, to były różne zmiany, ale od pewnego momentu postanowiłem nie mówić w ogóle po rosyjsku i naprawdę przestałem mówić z dnia na dzień. Jak rodzice do mnie mówili po rosyjsku, ja mówiłem po polsku do nich i tak to była walka o moją tożsamość. Dzisiaj tego troszkę żałuję, bo zapomniałem wielu słów, ale pamiętam go bardzo dobrze. Mam całą melodykę, to jest tak jak polski dla mnie. Z tym, że po polsku umiem się wyrazić w pełni. To jest dla mnie najważniejsze w ogóle. I could turn into willow, feed in the shade. I could turn into mountain, guarding your plane. When it all falls down, I would remain, planting seeds in the middle of you and me. I could turn into river to swallow the rain. I could turn into summer ray, waking your day. When it all falls down, I'll remain, planting seeds in a seedless ground. Here's an attitude that windmills, I throw myself into morning. Liceum to było, usiadłem, miałem długie włosy, słuchałem thrash metalu, między innymi oczywiście Iglesiasa też, tylko że jeszcze Julio wtedy. W mojej klasie był jeszcze jeden chłopak, który miał długie włosy, oczywiście usiedliśmy razem w ławce, dwaj przeciwko całemu światu. Mateusz Ruzik się nazywał i grał na perkusji i zaczęliśmy razem oczywiście słuchać muzyki i grać. Zacząłem po prostu grać na gitarze, na czym może chłopak grać. Okazało się, że mamy gitarę w domu, nawet ojciec pokazał mi trzy akordy, które znał. Demol, amol i edur. Na tych trzech akordach jest zbudowana cała poezja śpiewana. Rosyjska i polska. Naprawdę. To są najważniejsze akordy świata. I te akordy pokazał mi mój ojciec. Ja byłem zszokowany, że w ogóle mamy gitarę, że w ogóle on to potrafi. Był dla mnie wtedy naprawdę takim objawieniem, bo się okazało, że znał tylko te trzy akordy. Jeszcze umiał zagrać La Bambę. taką melodyjkę. I ja oczywiście też mnie tego nauczył, panowałem straszliwie. Potem niestety wpadłem w powód, dla którego polska muzyka jest taka trudna później, że my zaczynamy od bardzo złych piosenek. Znaczy od Whisky moja żona na przykład. My mamy sentyment do tej piosenki, ale muzycznie, pod kątem muzycznym jest to po prostu tragedia. Dla młodego człowieka, który zamiast zdobywać i uczyć się zupełnie nowych, niesamowitych rzeczy, kiedy ma najbardziej chłonny umysł, uczy się najbardziej sztampowych, prostych akordów. Swoją drogą zrobiłem o tym reportaż kiedyś dla TVN-u. Wziąłem kamerę, zrobiłem sobie kurs reporterski, pojechałem do Stanów, dowiedzieć się, dlaczego anglosaska kultura ma muzykę, do której cały świat próbuje równać. Czemu oni są najlepsi w tym, w muzyce popularnej? Pomyślałem sobie, że chodzi o edukację i okazało się, że tak jest. Oni już mają w podstawówce zupełnie inny system szkolenia i mają pojęcie razu, tyłu i przodu. To jest pojęcie, którego w Polsce nawet nie ma na studiach. W każdym razie zaczęło się oczywiście od tych pierwszych sztampowych piosenek, ale też były już pierwsze akordy swoje, przesterowane. Straszne były te rzeczy, były to straszne. I w pewnym momencie spotkaliśmy resztę naszej paczki licealnej, młody, niejaki, Marcin Wieczorkiewicz, który grał na basie i zagrał slapem, taką techniką nowoczesną, więc to nam otworzyło zupełnie głowy, weszliśmy w nową przestrzeń, a później tuż po moim liceum poznałem młodziutką, pryszczatą, wtedy jeszcze dziewczynę, która była ogolona zupełnie na jeża i była Kasią Kowalską i żeśmy w kuchni zaczęli próbować i to już były pierwsze takie swoje podrygi własne i się okazało, że to jest coś, co nas najbardziej kręci. To jest najlepsze, co może być, że robić coś swojego, że nawet jeżeli to nie jest jeszcze na poziomie światowym, ale to jest coś, jakiś przejaw życia, przejaw kreatywności, a nie odtwarzanie cudzych piosenek. Ale to nie była ani u Kasi kuchnia, ani u mnie w Warszawie, to była kuchnia Rany Boskiej. Jak on się nazywał? Leszek Królak się zdaje się nazywał. Być po prostu znajomym chłopakiem chyba przyjaciółki Kasi. Poznaliśmy się w Kafe Murzynek istniejącym do dzisiaj, pomimo, że to słowo już jest zakazane w języku polskim, bo jest niepoprawne politycznie, ale Kafe Murzynek się nazywało i na rynku Starego Miasta. Mówi, że ręce są jak kwiaty, słabe zbyt, by rozbudzić wiatr. Mówi, że żyć nie warto dla tych paru chwil, gdy nie czujesz dla. Zbierasz sny, w których głaznie mocy, wtaczasz na góry marzeń szczyt. Szukasz dnia pośród białych nocy. Obudź się, póki jeszcze masz mnie. Ja czekam, by móc poczuć, że pragniesz mnie znów, bo we mnie jest to wszystko, czego ci brak. Czas twoją krew rozgniewa, porwę cię, uciekniemy stąd. Wiem, że gdzieś pod osłoną nieba znajdę nasz wymarzony ląd. Wiem i czekam, by móc poczuć, że pragniesz mnie znów, bo we mnie jest to wszystko, czego ci brak. Wtedy nie było jeszcze takiej rzeczy, że nie było laptopa, nie było rekorderów cyfrowych, nie było w ogóle nic cyfrowego, jeszcze to nie istniało. Więc myśmy nagrywali wszystko na kasety magnetofonowe. Wspomina Robert Amirian. I oczywiście w kuchni, nie mając żadnego dostępu do perkusji, do elektronicznej, czy jakichś bitów fajnych, czy brzmień, więc to wszystko było czysto akustyczne. I jedna piosenka była nagrana, o, Właśnie, dzięki fenomenalnej instytucji pod tytułem Muzyczna Jedynka. To było coś, co było dla mnie, za czym teraz tęsknię, że misja telewizji publicznej była taka, żeby wspierać twórczość. Oczywiście to było dość zagadkowo tam dysponowane tym wszystkim, bo dość niewiele było takich oryginalnych rzeczy, raczej mainstreamowy pop, ale mieliśmy szansę nagrać jedną piosenkę. Wystąpił wtedy w tej piosence największą gwiazdą w ogóle wtedy tego był Wojtek Pilichowski, który zagrał na basie swoją słynną techniką Marka Kinga z Level 42. Dzisiaj myślę, że Kasia bardzo by się nie chciała przyznawać do tego utworu. Miał tytuł, zdaje się, Dla tych paru chwil, co filmował zespół Evergreen, w którym Kasia Kowalska śpiewała. Chociaż tak naprawdę to byliśmy my po prostu, że graliśmy razem po prostu i wymyślaliśmy piosenki. Zestaw muzyków był naprawdę przedziwny, zmieniał się, nawet się pojawił Mikołaj Pietrzak, syn Jana Pietrzaka swoją drogą, to też ciekawostka. Prawnik, zdaje się, z sukcesami teraz. Byli różni ludzie z różnych środowisk, którzy się pojawiali i odchodzili, myśmy gdzieś tam trwali dalej. Ale opieraliśmy się głównie na swoich piosenkach. Kasia też lubiła i umiała śpiewać piosenki innych wykonawców, co wcale nie jest częstym darem, bo to jest tak, że istnieje silna grupa ludzi, artystów, songwriterów prawdziwych, którzy po prostu nie lubią i nawet nie umieją śpiewać piosenek cudzych. Robert Amirian trafił do nas, do firmy w ten sposób, że pisał piosenki dla Kasi Kowalskiej, znaczy napisał jedną czy dwie piosenki na którąś płyt. Wspomina Andrzej Puczyński. A potem jako, że tak powiem, kompozytor współdziałający również przy nagraniach, on bodajże również grał na gitarze chyba akustycznej, na którychś takich przedsięwzięć, no zwróciliśmy uwagę, bo to bardzo zdolny człowiek. Powiem szczerze, zawsze w okresie życia każdego takiego zespołu, typu jak Evergreen, jest coś takiego, że można mieć podejście bardzo fajne. Oni mieli bardzo fajne, mi się ten zespół podobał. Natomiast niespecjalnie profesjonalne, o tak bym to powiedział, to znaczy taka jeszcze poczucie takiej absolutnej wolności, nieskoncentrowanie się na tym, że jednak śpiewająca osoba była tą osobą, której w jakim sensie swoje działania należałoby podporządkować i wspomóc, prawda? To w gruncie rzeczy decyduje o tym, że w jakimś tam momencie te drogi mogły ich się rozejść. Zresztą mi się wydaje, że to tak naprawdę sprawa między nimi, bo ja pamiętam, że zarówno Choworusz, jak i Amirian to mieli bardzo dobre kompozycje i wiele tych kompozycji zostały przez Grzegorza przy tej płycie wykorzystane. Myślę, że to było naturalne zupełnie. Myślę, że to był też taki rozwój. To było marzenie. Grzegorz Ciechowski był czymś zjawiskowym zupełnie na scenie, naprawdę. Był bardzo fajnym człowiekiem, to też się fajnie z nim pracowało. Swoją drogą, nie wiem, czy ludzie to wiedzą, ale on też miał swoje studyjko takie małe, reklamowe. Myśmy nagrywali przy ulicy Wiertniczej, notabene, obok tego miejsca, gdzie mam teraz studio swoje. Grzesiek miał takie niewielkie miejsce, myśmy tam nagrywali reklamówki i myśmy z Kasią nagrywali u niego reklamę jeszcze. Myśmy z Kaśką nagrywali sporo reklam. Nagrywaliśmy reklamówki znanych napojów gazowanych czy jakichś jeansów. Kasia nawet nagrała producenta soków oraz absurdalną zupełnie reklamówkę pod tytułem Chrupnij mnie. Do dzisiaj to pamiętam. Myślę, że ona też. To było naturalne zupełnie, że Kasia była dokładnie, niej się to wszystko skupiało tak naprawdę i jak ona zaczyna nagrywać płytę i ja swoją rolę postrzegałem cały czas jako człowieka, który ją wspiera w tym i ja nie miałem żadnego z tym problemu. Dla mnie to było naturalne, to jest normalne, że ona jest osobą, na którą inni pracują w pewien sposób. To jest może kwestia podejścia, bo jedni muzycy mają z tym problem, drudzy nie. Jedni mają bardziej, żeby być gdzieś tam na czele i ja nie miałem, bo ja miałem inne projekty jeszcze. Jakby pracując z Kasią, już był zespół Kolarzy, już był zespół Manku, już był zespół Various Manx, już były te inne rzeczy. Ja nie miałem żadnego problemu z tym, to było naturalne. Okej, Kaśka nagrywa słowa płytę, super. Za słabym można go odczuć, a rośnie siłę, zabija spokój, boi się. On zabiera wszystko mi, wszystko czym mogłam żyć. Tak dawny rad tkwi gdzieś we mnie, dławi oddech, przenika moje wnętrze ból. Jest dzisiaj mym kochankiem. Bo to on może zniszczyć wszystko. On niebem jest, on jest piekłem, dlatego daję, by zabrać. grać dużo więcej, oto gra, której posmak czuję ja. Nigdy ty, kto mnie podtrzyma, gdy zabraknie sił, kto poda rękę w zamian, nie chcąc nic, kto powie mi, gdzie mam iść dalej. Kto może mi to dać? Cały czas, kiedy grałem z różnymi ludźmi, miałem ochotę na to, żeby coś zrobić swojego i cały czas mi chodziły po głowie różne, bardzo różne rzeczy. Mówi Robert Amirian. Po prostu od jakiegoś metalu, przez bossanowe do popu i do latino. W ogóle wszystko miałem naraz w głowie. To też jest kwestia wychowania pewnie, bo rodzice słuchali bardzo różnej muzyki. Nie miałem pojęcia, co mam z tym wszystkim zrobić, coś się tam plątało po tej głowie. I w momencie, kiedy już te projekty się pojawiły, czyli i Kasia, i Kolarzy, i Warius Manx, i wygraliśmy Grand Prix w Sopocie, i pojawił się Fryderyk, i jakieś takie różne historie już głośniejsze. Miałem kredyt zaufania firmy Universal, wtedy jeszcze nie Universal, tylko Mercury, Polygram, i mogłem nagrać swoją solową płytę. I jest na niej kompletnie wszystko, jakby wszystkie te rzeczy, które wtedy mi chodzi po głowie, oprócz thrash metalu, bo po prostu ewidentnie to już nie pasowało. To była fajna postać, bardzo kolorowa. Jeździł takim samochodem, gdzie były tam w środku siano, lalki, Bóg wie co jeszcze i tak dalej. Opowiadał bardzo dużo rzeczy, szybko i tak dalej. Był w ogóle ciekawą postacią. Wspomina Andrzej Puczyński. I wydawało mi się, że generalnie jego fajne kompozycje i fajne podejście do muzyki plus ta jakaś taka niespotykana postać może być również generalnie fajnym rozwiązaniem na zorganizowanie dla niego samego, że tak powiem, jakby właśnie przedsięwzięcia pod tytułem płyta i samodzielna kariera. Znaczy on chciał zawsze, bo on zawsze mi się wydaje dążył do tego, żeby nagrać swoją płytę. To było jakoś takie spotkanie się w połowie drogi. Na pewno chcieliśmy jego drugiej płyty również, bo ta pierwsza była fajna. Robert nie był i nie był debiutantem, dlatego że to nie była postać taka, która się nagle znikąd wzięła i nagle się pokazała. On tam funkcjonował dosyć dobrze w tym warszawskim rynku muzycznym i nie miał najgorszej, znaczy w sensie nie miał złej opinii, tylko miał dobrą opinię. No to był człowiek, który wszędzie grał, prawda, miał tam swoją gitarę, na której wygrywał różne rzeczy. Uważam, że te jego piosenki się podobały i tak nie było kłopotu z tym, żeby ktoś z nim zaśpiewał czy zagrał. To nie jest coś takiego, że tu nagle jest jakiś debiutant, który nikt go nie zna i nie wie o co chodzi. On był znany powszechnie w środowisku. On dostał wolną rękę w jakimś sensie, pozapraszał sobie ludzi, że tak powiem, według swoich tych, nie wiem, czy to konsultował w jakimś sensie z Kaśką Kanclerz, czy nie, bo nawet powiem szczerze, że jeśli chodzi o mnie, tego wspierałem. No, a natomiast jest taka rzecz, że jak to tam wyglądało technicznie i tak dalej, on się dogadywał, ale też nie słyszałem, żeby ktoś odmówił. Jeżeli się robi płytę artysty tego pokroju, co Robert, to generalnie nie było to jakimś zamiarem, żeby to była gwiazda taka, że zabije tu wszystkich na rynku i tak dalej, tylko to jest facet, który fajnie miał jakąś tam swoją propozycję muzyczną, dosyć taką, bym powiedział, specyficzną, bo raczej taką bardziej nostalgiczną niż jakąś taką szalenie przebojową, do której trzeba naprawdę się przyłożyć interpretacyjnie i tak dalej, żeby te rzeczy zaśpiewać. Też podejrzewam, że nie dla tak zwanego słuchacza, który się interesuje taką muzyką pop, w sensie stricte taką najprostszą. I generalnie rzecz biorąc, chyba wydaje mi się, że byliśmy zadowoleni, skoro żeśmy mu złożyli propozycję na drugą płytę, to nie było to na pewno źle. No myśleliśmy, że to będzie taka dobra płyta środowiskowa, która generalnie też trafi do części ludzi z fajnymi piosenkami. Z mojego punktu widzenia, jak ja wtedy dosyć mocno wpływałem na tak zwany ENR, czyli artystyczno-repertuarowy rzecz, to szukałem artystów, nie tylko tych, którzy będą tymi pierwszoplanowymi artystami wielkimi, ale również tymi artystami, którzy stanowią pewnego rodzaju zaplecze. Mi się wydaje, że warto było wydawać płyty tego typu ludziom jak Robert, którzy są dobrymi kompozytorami i dzisiaj, jak wiemy, również niezłymi producentami. Bo oni generalnie stanowią coś takiego, jakby zaplecze całej tej muzyki, tej całej kuchni muzyki, gdzie musi ktoś komponować, gdzie ktoś musi dostarczać, że tak powiem, materiał, który potem te gwiazdy nawet będą nagrywały. Mi się wydaje, że jakby właśnie u nas jest coś takiego, że ci ludzie bardzo często gdzieś funkcjonują w ogóle kompletnie nie wiadomo gdzie. Kiedyś pamiętam, że dla wielu kompozytorów, dla wielu ludzi, którzy mieli bardzo fajne pomysły, a niekoniecznie się kojarzyli z byciem wykonawców, wydawano płyty po prostu przez na przykład firmy publisherskie i tak dalej. Takie płyty, które jednocześnie były, prawda, adresowane do części ludzi, a z drugiej strony też informowało o zdolnościach kompozytorskich, prawda, danej osoby. Także ja tutaj myślę, że to były jakby dwa w jednym. Zawsze kiedy jest blisko okolo, kiedy daje znak, by zabrać można. Niesamowity czas w ogóle, kiedy jeszcze nie było cyfry, kiedy było, nagrania były analogowe, kiedy muzyk musiał naprawdę dobrze grać, żeby coś zarejestrować. Na tej płycie jest efekt tego moich poszukiwań, które mam do dzisiaj w sobie. Ja zawsze lubiłem szukać super zdolnych ludzi, z którymi coś można zrobić. I wtedy znalazłem takich ludzi, którzy jeszcze nie byli w ogóle znani. Bracia Golec na przykład, czy właśnie Ania Jopek, czy Kaja była już była wtedy znana, ale jeszcze nie aż tak super, super. Jose Torres był wtedy chyba największą gwiazdą na płycie. To jest niesamowite, bo wszyscy go znali i ze wszystkimi grał. Jedną z takich rzeczy, które mi utkwiły w pamięci, to jest to, że jest piosenka numer 3 na płycie, która się zaczyna słowami: nie potrzeba wielkich słów, by mieć mądre usta. Po latach, kiedy usłyszałem w muzycznej jedynce notabene niesamowity wokal czyjś i piosenkę Twoja miłość, ja nie miałem pojęcia, kto to śpiewa, ale moja ówczesna dziewczyna powiedziała mi, że usłyszała właśnie głos, to było około północy, usłyszała właśnie głos w telewizji, który należy do kogoś, kto według niej będzie kiedyś moim przyjacielem. Bo to usłyszała w tym głosie, bo niesamowite zupełnie. I ja nie wiedziałem, kto to gra. New Life M potem się okazało. Nie wiedziałem, kto to jest. Okazało się, że to był Mietek Szcześniak. To była najpiękniejsza piosenka chyba, jaką w jego wykonaniu słyszałem. I nie umniejszając oczywiście pozostałem, bo też uwielbiam inne. Ale to było coś miażdżącego dla mnie zupełnie, bo była taka łagodność w tym, takie piękno. Rzeczywiście stało się to faktem, że się potem zaprzyjaźniliśmy. Co się okazało, że ta moja płyta, gdzie umieściłem różne swoje fascynacje muzyczne, tam stylistyczne, okazało się, że Mietek Szcześniak wtedy był po nagraniu tej swojej pierwszej płyty, niby nowy, zdaje się, to się nazywało. I on się zastanawiał, jak swój potencjał wykorzystać dobrze i też się bardzo lajcował muzyką świata ogólnie, ale nie nagrywało się wtedy podobno, on mi to uświadomił, takich płyt. I kiedy usłyszał moją płytę, bardzo chciał, on chciał mnie poznać i zadzwonił, w ogóle poznaliśmy się z jego inicjatywy. I jego druga płyta, czyli tak naprawdę dla ludzi, podobnie jak w przypadku Kai, pewnie to jest pierwsza płyta, na którą trafili, Czarno na białym, taki ma tytuł, zaczyna się słowami: mówisz, że nie trzeba słów, by mądre usta mieć. I ja nagle sobie zdałem sprawę, że on mi zadedykował piosenkę, nie mówiąc mi nawet o tym, bo tak może było niezręcznie, ale to jest dokładnie dialog między nami. I powiedział mi wtedy, że miałem jakby spory wpływ w powstaniu jego płyty, bo odważył się nagrać po prostu też stylistycznie zróżnicowaną płytę. Płyta powstawała wtedy w kilku studiach i w studiu Buffo, i w studiu Winka Chrusta. Było w tym cała masa ludzi, bo na przestrzeni pewnego czasu to powstawało. I ten rynek się wtedy tworzył dopiero tak naprawdę. Myślę, że wszyscy szukaliśmy sposobów na produkowanie muzyki. Teraz wiemy to o wiele lepiej już niż kiedyś. Ta płyta była dość nietypowa, to dlatego się tak przedłużyło, bo właśnie ze względu na stylistykę. tam trzeba było nagrywać dużo instrumentów. To była pierwsza płyta, na której pojawił się Darek Krupa. Absolutny obłęd. Bardziej znany dzisiaj jako były mąż Edyty Górniak. Zaprosiłem go na nagrania do Warszawy. Był taki bardzo zdziwiony, że w ogóle, o, że ktoś go usłyszał, że do Warszawy jedzie. I to był pierwszy raz jego w studiu. Oczywiście pierwsze, drugie podejście od razu były nagrywane. Niebywałym talentem był. Też na basie na płycie wystąpił Piotr Żaczek, który, znany potem z Policjantów. Mój przyjaciel z liceum, Skuter na klawiszach. No mógłbym tutaj wymienić, to oczywiście cała reszta, ale mówię o takich najbardziej jaskrawych postaciach, które tam wzięły udział. Były rozmaite wątki tajemnicze też na płycie, na przykład... Pamiętam, jak kręciliśmy teledysk do piosenki Sny nocoletniej. Sponsor tego teledysku nie wyrobił się z gotówką i ponieważ byliśmy w Krakowie, pod Krakowem kręciliśmy klip, a ten sponsor był pod Łodzią, to wpadł na genialny pomysł, żeby podesłać swojego dłużnika, który jest mu winien jakieś pieniądze na plan. I ten dłużnik owszem przyjechał z ekwiwalentem tych pieniędzy, których potrzebowaliśmy w szynce. Przyjechała chłodnia, słuchaj, pełna mrożonej szynki i każdy dostał mniej więcej po 100 kg szynki. Studiem, w którym zaczęliśmy w ogóle pracę, było studio Buffo. To było studio, w którym pracował Jarek Regulski i jego świetny asystent, do dzisiaj mój dobry kolega Krzysia Roszewski. To było takie główne miejsce. Tam wystartowaliśmy. Potem się okazało, że Jarek, którego poznałem przy płycie Various Monks Emu, że jest, powiedzmy to bardzo oględnie, dość tradycyjnym realizatorem nagrań. Ja szukałem kogoś, kto będzie miał takie nowoczesne podejście, nie tylko do dźwięku, ale też będzie człowiekiem, przy którym czuje się spokojny i czuje się otwarty. Okazało się, że środowisko sulejówkowskie przyszło w sukurs. W Sulejówku swoje studio miał i ma do dzisiaj wspaniały facet, Winek Chrust. Winicjusz Chrust, legenda polskiej gitary. U niego w studiu to było nagrywane, ponieważ on sam jest muzykiem, on dokładnie rozumiał, co się dzieje. On, wspaniała pomoc z jego strony. Sesje przez całą noc czasami, żadnego problemu i jedno wielkie wsparcie. On też grał z Kasią Kowalską na samym początku. To było środowisko takich bardzo bliskich sobie ludzi. Grażynka Albert i Winek Chrust też się dobrze znali, więc wszystko było blisko. I to było studio, w którym, które pozostało dla mnie głównym studiem, w którym dokończyliśmy płytę. Miksowaliśmy płytę również w tym studiu, korzystając kilkakrotnie z pomocy przypadkowych ludzi, ponieważ to była konsoleta analogowa firmy Niv, kultowa, była głównym powodem, dla którego do Winka się przyjeżdżało. Kiedy mieliśmy robić miks szczególnie problematyczny, gdzie każdy z suwaków musiał być w odpowiednim momencie ściągnięty lub wysunięty, brakowało nam rąk. Mi, Winkowi, Jackowi Gawłowskiemu na przykład. Ja wybiegłem kiedyś ze studia i ściągnąłem dwóch kompletnie zszokowanych facetów jakichś w ogóle, którzy pierwszy raz byli w studiu muzycznym i powiedziałem, proszę pana, ten palec niech pan położy na tym suwaku, palec obok na drugim. I teraz jak panu powiem teraz, to niech pan do tego poziomu, który panu narysuje tutaj, niech pan ten słowaczek podnosi, a potem go pan wróci na miejsce. Bo to niezapomniane zupełnie. To lecieliśmy ze szpuli przez stół mikserski do wtedy formatu kultowego, czyli Super VHS, czyli ADAT to się nazywało. Te maszyny, które wtedy kosztowały naprawdę grube pieniądze, one dzisiaj są zupełnie bezwartościowe. Mam u siebie całe skrzynie takich sprzętów, jakichś datów, adatów, super VHS-ów, jakichś formatów, które w ogóle nie istnieją nawet, jakieś CCD, absurd zupełnie, czy DCC to się nazywało. Jacek Gawłowski, który dzisiaj jest znany z tego, że jest masteringowcem, wtedy był jakby po zakończeniu swojej kariery gitarzysty. Nagrał płytę, która się zaczynała słowami Welcome to the world of my guitar. Tak się nazywało to. U mnie się pojawił nagle jako realizator nagrań, co było dla mnie bardzo dziwne, bo ja go kojarzyłem z tej płyty właśnie. Ale jakby to było jego, on wtedy skończył szkołę realizacji w Londynie, przyjechał już jako przygotowany realizator i była bardzo fajna praca z nim. On był jako realizator nagrań po prostu, jako człowiek, który ogarniał te wszystkie kwestie techniczne i który przekładał na język analogowych urządzeń moje porąbane rozmaite pomysły. Przyjdź, kiedy chcesz, przyjdź, jaka chcesz, a ja zatrzymam czas. Przyjdź, zanim deszcz zmyje perły łez, a ja zatrzymam. Kaja ma dobry gust, mówi Marek Niedźwiecki. I ona wybiera takie rzeczy, jeśli komuś oddaje swój głos do na przykład duetu, no to myślę, że musiała tego posłuchać i stwierdziła, że to jest fajne, że to jej się podoba i dlatego zaśpiewała z nim duet. Bo rzeczywiście, no Kaja miała wtedy pozycję już, a Robert był znowu debiutantem. To był ten moment, kiedy ona już wszędzie się pojawiała po prostu i już miała tego serdecznie dosyć. Mówi Robert Amirian. Więc jadąc do niej myślałem o tym, że pewnie to będzie... Ona występowała naprawdę wszędzie, wiesz, w bardzo wielu projektach jako chórzystka, jako druga wokalistka i była z tego znana. Ja ją uwielbiałem jako artystkę solową, ona dla mnie nigdy nie była chórzystką. To była dla mnie wielka diwa i jest do dzisiaj, jest naprawdę największa dla mnie. I jadąc do niej właśnie myślałem sobie, że bardzo bym chciał, żeby nie potraktowała tego jako właśnie takiego chórkowego śpiewania. Chciałem, żeby była naprawdę, żeby to był taki prawdziwy duet. Bardzo było fajne przyjęcie, jakaś się bardzo spodobała piosenka, uśmiechnęła się, sama nie wiedziała, co tam jest w ogóle, co mamy śpiewać w tym takim pseudo zaśpiewie takim. Bardzo lubię interpretacje ludzi, jak mówią tam jakieś, próbują łączyć w słowa to coś, co jest jako tak zwany skat. To jest taka technika jazzowa i myśmy tam coś wymyślili, co żeśmy się śmiejąc z tego i troszkę płacząc, żeśmy nagrali ten pseudotekst. Jedyne, co było dość zagadkowe, to było to, że Kasia zawsze bardzo, bardzo poważnie podchodziła do tekstów. A tekst w tej piosence jest pastiszem. Jest celowo napisanym przeze mnie, przez Borysa Lankosza, pastiszem tekstów letnich. Chcieliśmy, żeby tam się pojawiły żagle, żeby była nieudana miłość, żeby słowo lato jest podstawowe w ogóle. No, musi być w piosence słowo lato, jeżeli to ma być pastisz, bo lato zawsze jest w kontekście czegoś fatalnego zupełnie. Borys był moim przyjacielem, on był wtedy ówczesnym facetem Anity Lipnickiej. Z tym byłem w bardzo bliskim kontakcie od momentu, kiedy się od dnia, kiedy się poznaliśmy przy Various Monks. Z Borysem mieliśmy bardzo, bardzo bujne życie intelektualne. Borys jest wyjątkowo inteligentnym, bystrym facetem, z ogromną wyobraźnią i z dystansem też do siebie i do świata. Więc mieliśmy świetny kontakt i uwielbialiśmy się wygłupiać tekstowo również. Na tej płycie są dwa nasze teksty wspólne. I Borysa rola była praktycznie taka, że po prostu przyjacielem, z tym się cały czas gdzieś tam miksowaliśmy w różnych przestrzeniach i w różnych miastach i w różnych konfiguracjach. Łącznie na przykład z jeżdżeniem na dachu samochodu Fiat 125P na pełnym gazie przez Piotrków Trybunalski, gdzieś jakiejś nikczemnej porze zupełnie. Pamiętam, że wtedy leżałem na dachu tego samochodu brzuchem do dachu i trzymałem się tak po obu stronach okien. Tak, okna były troszkę otwarte, żeby nie spaść, i to dość specyficzne. Czułem się trochę jak smok z Neverending Story. Słowo trochę jest też istotne w tym zdaniu. Więc Borys pojawiał się w rozmaitych przestrzeniach zawsze jako człowiek, który ze mną konfrontował swoje pomysły scenariuszowe, filmowe, reklamowe, rozmaite, i ja z kolei też używałem jego głowy jako ściany do squasha, gdzie odbijałem swoje pomysły od jego porowatości, jego mózgu. Miałem dwa teledyski do tej płyty. Pierwszy był do piosenki To wszystko by. Reżyserem pierwszego teledysku był Michał Bryś. Natomiast najciekawszą chyba osobą z pierwszego teledysku, no właśnie do piosenki To wszystko by, była osoba Pawła Althamera, który jest dzisiaj no, wybitnym naszym performatorem, można powiedzieć, artystą. On wtedy zrobił całą scenografię. Reżyserem drugiego klipu był Borys Lankosz, tegoż klipu, który częściowo był opłacony w szynce mrożonej. Kaja nie mogła dojechać na plan tego klipu, więc w ostatniej chwili Kaję zastąpiła dziewczyna proweniencji zupełnie mi nieznanej. Pojawiła się dziewczyna, która po prostu miała nieco, jakby nieco ją przypominała. To było zagadkowe, dlaczego musiała ją przypominać, skoro już Kasi nie było na tym klipie. Poprosiłem tylko, żeby ona nie śpiewała, żeby nie poruszała ustami, żeby to nie było tak, że my próbujemy pokazać, że to jest Kaja. Ale oprócz tego teraz był niebywałą przygodą, bo byliśmy wielkim wydarzeniem w okolicy. Mieszkaliśmy w takim pałacyku w Igołomi, tak się nazywa miejscowość pod Krakowem, ponieważ piosenka miała tytuł Sny nocy letniej. Klip był oparty na filmie Sen nocy letniej Woody'ego Allena, gdzie jest maszyna latająca, gdzie pojawiają się jakieś przedziwne rzeczy, na przykład światełka, które po lesie błądzą. To są dusze zakochanych i oczywiście kochaliśmy z Borysem Woody'ego Allena pasjami, to jest do dzisiaj. Więc jakby on był naszym takim spiritus movens w klipie. Klip był niesamowity zupełnie, wyszedł karykaturalnie nieco, a jego przaśność jest dzisiaj dla mnie przedmiotem do naprawdę nieskończonych, że tak powiem, krotochwil i uciech, jak na to patrzę. Ale fakt faktem, że jest tam przenoszenie się w czasie, maszyna latająca, która funkcjonowała, rzeczywiście tak nieco, że jak się pedałowało, to ona machała skrzydłami. W całkowitym mrozie musiałem i w rynsztunku hrabiego musiałem wpaść do lodowatej wody, na przykład, co było doświadczenie niemalże takim definitywnym, ponieważ strój mnie splątał i w wodzie dostałem fascynującego skurczu zupełnie w lodowatej wodzie i zacząłem się pogrążać w tempie zastraszającym, podążałem w kierunku dna, podobnie jak tekst piosenki, który też tam właśnie się znajdował już. Niemalże osiągnąłem idealną integrację z własnym jakby twórcą i tworzywa. Nie potrzeba wielkich słów, by mieć mądre usta, ty wiesz, że to wszystko może być. Uśmiech, który mówi, że chcę kochać cię. Nie wystarczy wszystkich dni, bym z tobą cię zapamiętać. Już wiem, zrobię wszystko, aby być nocą, którą o mnie śnisz i kochać się bez pamięci i znać tysiąc smaków twoich ust, mądrych ciszą. Tej płycie dostałem świetną propozycję z filmu Universal, bo jeszcze wtedy Polygram, nawet zostałem zaproszony do hotelu Bristol przez zarząd tejże korporacji i dostałem propozycję nagrania płyty wysokobudżetowej, już tak, z dużą promocją i dostrzeżono we mnie potencjał. Natomiast ja wtedy spostrzegłem, po wydaniu swojej solowej płyty, spostrzegłem rzecz, która mnie przeraziła zupełnie, że się tego kompletnie nie nadaje jako człowiek, że pochodzę z takiej rodziny, takiej przestrzeni w duszy i w głowie, że bycie sławnym mnie kompletnie nie interesuje. Ja do tego kompletnie się nie nadaję. W momencie, kiedy szedłem ulicą i ktoś mnie rozpoznawał, ja się czułem o tyle dziwnie, że ja czasami lubię się zachować bardzo naturalnie i bardzo usztywiam się w sytuacjach, które są formalne. Nie chciałem tego robić, po prostu nie czułem, że to jest mądre. Pamiętam, że podczas tej kolacji z trzema chyba najważniejszymi osobami w polskim showbiznesie wtedy poprosiłem o chwilę przerwy i poszedłem na spacer krakowskim przedmieściem. Wyszedłem z hotelu Bristol, poszedłem na długi spacer i taki zbyt długi spacer, że już jednej osoby nie było tam, jak wróciłem, bo już nie mogli czekać, ale dwie osoby jeszcze czekały cały czas bardzo kulturalnie. Jak wróciłem, miałem im do zakomunikowania coś, czego byłem absolutnie pewien. Powiedziałem, przepraszam was, ale ja się nie nadaję do takich rzeczy. Ja tego nie chcę robić. Ja w ogóle, ja chcę być zupełnie z tyłu. Uwielbiam pisanie piosenek, uwielbiam śpiewanie piosenek, w ogóle granie piosenek i występowanie, ale nie znoszę bycia na przodzie. Zdarzyła się również jeszcze jedna rzecz, która mnie wtedy, pamiętam, przeraziła. To był koncert na Mokotowie, gdzieś na takim, na Ursynowie jest taka górka i tam był jakiś ogromny koncert, zupełnie mój solowy. Wtedy pamiętam, że zamiast Piotrka Rzeczka grał Marcin Pospieszalski ze mną na basie. To był jedyny koncert, który on zagrał, co było bardzo ważne dla mnie, bo okazało się na półtorej godziny przed wejściem na scenę, że zginęła w wypadku samochodowym, spłonęła żywcem moja ówczesna dziewczyna. I to, co się wydarzyło w mojej głowie wtedy, kiedy miałem wejść na scenę, wiedząc o tym, co się przydarzyło, było dla mnie ponadludzkie. I to, że wtedy byłem z Marcinem Pospieszalskim, który jest człowiekiem głęboko wierzącym i jest naprawdę obdarowany duchowo, szczególnie. Miałem niebywałe wsparcie z jego strony, takie zupełnie poza niewysłowione nawet. I jak weszliśmy na scenę, ja powiedziałem ludziom, którzy byli w wielkiej tam ciżbie przede mną, że to nie jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu, że mogę się rozklejać przed nimi i że tak naprawdę chciałbym w tej chwili się gdzieś bardzo szybko uciec, ale że świetnie, że przyszli, więc na pewno ich nie zostawię samych, ale wiedziałem, że to jest ostatni raz, kiedy ja coś takiego robię. Wiedziałem, że granie koncertów, wyrzekając się samego siebie, to nie jest pomysł na życie dla mnie, że ja za bardzo cenię sobie naturalność swoją i ze wszystkimi swoimi wadami, ja sobie zdaję sprawę ze wszystkich swoich wad, natomiast bardzo sobie cenię też zalety i między innymi to taką potrzebę czucia się naturalnym w każdej sytuacji. I wiedziałem, że bycie artystą solowym jest jak dobrowolne postanowienie, że będziesz udawał całe życie kogoś. Robert jest ciągle takim wielkim dzieckiem. Kiedy z nim teraz rozmawiam po latach i rozmawiamy o jego nowych produkcjach, o artystach, w których promocję się zaangażował, to właściwie przypomina mi się 96 rok, kiedy wyszła płyta Bardzo niebieskie migdały i właściwie on się nic nie zmienił. Nawet fizycznie chyba się mało zmienił przez ten czas. Znaczy wtedy wydawało mi się, że jest takim trochę elfem z jakiejś innej krainy. I to chyba mu zostało. Tak patrzę w książkę pod tytułem Lista przebojów programu trzeciego i widzę, że jeszcze w styczniu 96 roku była na liście piosenka Safe grupy Collage, a już w grudniu pojawiła się piosenka Sny nocy letniej z tej płyty na liście przebojów programu trzeciego. Ja nigdy nie pytałem go, dlaczego zrezygnował z pracy z zespołem Collage. Teraz myślę, że mogę sobie to wymyślić jakoś tak, że chciał robić trochę coś inaczej niż robił z zespołem. Teraz nie wiadomo, jak to będzie, jak zespół wraca, Collage. Może się jakoś dogadają, chociaż tam już jest nowy wokalista. No ale wracając do Roberta, on jest takim trochę człowiekiem nie z tej ziemi, nie z tej planety, nie na tę branżę, jaka tutaj jest. Ta płyta ciągle mi się podoba. 96 rok, to przecież za chwilę już będzie 20 lat i ona ciągle dobrze brzmi. Ona nie brzmi jak archiwalne nagrania polskiej muzyki rockowej. No nie wiem, tak jakoś myślę, że to właśnie tak. Powstawanie płyty Bardzo niebieskie migdały wspominali Robert Amidian, Andrzej Puczyński i Marek Niedźwiecki. Audycję przygotował Tomasz Żonda. Współpraca Aleksandra Budka. Pod jabłonią gwiazd, gdzie kończy się świat, stoi biały dom bez okien i ścian. Zapraszamy do reklamy.